الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كن نريدون ونريدون بكل دين آية ببيء من نتلي جنه لنو الله بيقول موسى وعندك بني إسرائيل جن تشوفوا ستنستين جر صحفه وموسى وقتان أكونتم fatri len xewal yeen yalla defal muy def na ci ñoom ay yeenent yu bare bare ngeen nit leen gëndit leen ci yoon def leen ñu def ay gor li bare ci mo bu nekké ci ak jaamu bu tar di jaamu faam na zakar defal leen ci ay xewal yu bare ñu ngeen tek leen tan leen ci bu bindé ci seen jamo bu leen waxé leen ngeen kon bokku na ci lu ci yeen ngeen nga ko sante xewal yalla yoy yi muy gën ngul limu leen di digal ci lu baax yek ko mom kep ci ak jaam ñoo mo sa bu ndafam sakku ci bani israël ñu dem bayt al maqdis da fa yabal ay nit ñu dem seeti lu fa xaw ak mu mel ngeen ñu mën ko xibaar fofu ñu dem ni ko fofa ñu am carte na fa nek ñu muddu ay loss ak kan yi bop ñu ko nek da dekk bu sañu wala ñu ne dañu Israël dal di tepp ci dal ñu degg dal di lank bañu top degeul Moussa ci ñu dal ñeñu mën ñu xexé ak ñu ay ba nga tane ki xamni ak pankal yo xam dal mën ñu xaar ñu ni ko fa xam dañ fa mëna dugg mukk li fekk ni ñanga ba wax do ta nek lay dañ ande yow dem dugg fa waye li fekk ñanga fa dañ dem la ko am ngay xara mo sey xam ni ya khawu shukru bi rahmatillahi alaykum izja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atiikum ma lam yuti ahadan min alalamin ya khawu mi dukhulu lan dal muqaddasatan lati kataba allah lakum wa la tartaddu ala adbirikum fatanqalibu khasirin هذا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون النار جاي يجن يجوا تبني إسرائيل نخمني نعمك رجل يعملن جن تبني من جنوار جنوار نوين jaar leen ci bunt bii dugg fee ca bayt al maqdis bu ngeen ci duggee bu ngeen duggee ak dara ci seen kaw ñeñu nañ mën a mën rek seeni xool dana tiit te yàlla dana leen dimbale ci ñoom te ngeen sukkandiku ci yàlla bu fekkee da ngeen di woote ci ngëm dëgg la loolu ñaari gars yu bëgg ci bani israël ñu wax loolu waaye nag bani israël ñoom laa bi ko wala ñeñu labira dañ koo bañ da di wax Moussa te ko daal اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعد نكو دا ماك سي يالا نغي ياك سبا نين نين خيخ واي نين دي فيري ني توك دي خلاص ني فبوسي في موجي اك موسى نيم بني اسرائيل موي كان ابو متي بن دج اك توك بو ياغ بوبي انا لو مو سي جيري سي نيوم موي لانك ني سوفوس xorsoom dañ fa dugg rek kon bani israël seenu ko fëtteef lu yàgg na ni ko alquran leerale ginnaaw bi Moussa defee farlu gi ak cana bi mu sonn ak fi mu jaar ak ñoom ak leen loon ci moxjisaat lépp ak fi mu jaar ngir yow na leen ñu continue di fëtteerlu xanaa lu ciy pexe xanaa déglu ci yàlla rek jàmbat ko ko Moussa daal dellu ci yàlla ni fa man di uma kudul sama bopp ak sama mbokk mii muy ñaar lañ dal li mbolam yu bari bari daal sama bopp laa am ak Haroun kon nag maa ñaan ci sag maanute nga après sama diggante kàccor yi te muy bani israël ci caacaay googu ñuy dund nee na yàlla wuyu ñaanam googu yi xibaar ko ni ko xamee ko ni ko suufu xut su day araamal nañ ko ci ñoom danañu réer ci suuf si suufu Sina àllub Sina ñun fukki at ne ko nag bul am njàkk ra ci mais ñi nga xamne dañu lank bañu top yalla bu ci jax bu ci tim lepp dogal yalla nako borom bi li jenté xamna ko wal man khala rajulan min allazina yakhafuna an hana allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum kharibun wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاسى على القوم الفاسقين كنت بتعي amna ci ñu li ñu nekk la ci qissatu Musa ak Qarun dañu wax ni Musa bi mu jéggé géej gi and ak Bani Israël dafa def lu aji ci walu yi ñi ray diko sarxé mu tek ko ci loxol Harun alayhi salam ربنا إسرائيل لأن الهارون سيني هدي ودي قتكي رأيو كايبي قرأي جمال بابا ني الله دام دوخي كي أي سرح موي بنيوكو رأيي كي رأيو كايبا مولون أب سرح كان دوكو لك سفر موي جوغي كي كو نيو لككو bi Musa fitale Harun roli nak dafa don lu nakari Qarun ci xolam mo dal di ñew ci Musa niko waaw man kon amu sama cër dina yow kiliftefu Bani Israël ya ko yor yeenum tay nekk ci sa loxo Harun nga denk ko walu sarax yi ak yi ñu wara rendi tam loolu bobu fa subbu for la man nekuma ci dara tam te yeen ñepp ma leen daqa jang tawret loolu dal nga xamni mënuma ko muñ Musa gi ñeen ko ci yalla ni ko loolu teguma ko ci loxol Harun yalla ci bopam moko tek ci loxom Harun ni ko mukk loolu mo mënuma ko japp te dag ma jox ferne yu leer nena Musa dajale Bani Israël ni len andi len seen yattu amu yatt nako andi ko xamni nak bu xeye gis na ayatam def ay banxas sak am ay jar kon mo gën yaay ci cëru ni xam ataka yi diko dajale ci loxom mu diko mu dica def lako ci yoon digal buñ dajale seen yatt li ko ci Musa kenn ku ne bind sawtu ci sa wet Musa tak ko mu def ab leew Musa ne ko ci xumba bi mu daan jaamu yalla ñi wattu seen wet ba bëc ci yatu Haruna daldi xirin ci ko daldi am ay xob yu wet dana Musa daldi wax Qarun ni ko waaw ndax gis nga lii ndax maa ko def nena Qarun ni ko wallahi li gënt yéene li ma gis njabar kat yi di ko jëf moom Qarun loolu rek daldi sant Musa daldi mer daldi ànd ak mbooloo ma ko topp ñu bërëm Musa nena Musa de mu darante ak moom di maslaha ngir jegeñaale gi dox seen diggante waaye teewut Qarun moom fu mu toll rek di ko lor jamono bu ne rek mu di ko lor ci ay wax ak yu bare bare neen ko Musa gëna dabu gëna maslaak moom ngir bëgg koo xëcc mu del si waar ngir jege ñaale gi ak mbaax gi rek ak mbaaxu yonent rek mu gëna dellu ko ak réeréelu gëna dellu ko ak ndëngate gëna dellu ko ak jeng gëna dellu ko ak juyoo ak Musa ba àgg na ci tabax ak kër bunt bi mu def ko bunt or bu xonk lafa rafet lool ba ci mur bi sax daf ko defal lu melni ay tabla tabla ñun orné ko or mo dem kër gu yéene ko gën la won ci jamono bo mbara dañu saay difa xey ci ak gontu ci mu gën dox aw ñun difa lecc di naan di waxtaan ak ñoom di ré ñi gënu na fekk dal mbolo mepp fa lañuy dajé lañu wax ko ci Moussa ak mbolo mi aju ci mom ni mo xewé ci jamono bi ñu tan Ibn Abbas ne mabbe la amé yalla wacce asaka joxe ndigal ci asaka lo jey gogu amé dégen tan ak Moussa mo fete yam mo koy jaar waye mu fete rek gëna wone gëna yalla wacce asaka joxe ci ndigal ci asaka duñu wad gënne ci alal yi ñor na taaro na ñew ci Moussa yewno ak mom ci jinn buñ wax jinn buñ wara genné jinn dinar yiñ wara genné mu yewno ak Moussa ci wara genné ben dinar budé jinn dram yu mëna don mu yewno ak mom ci genné ben dram Moussa and ak mom ci loli waye bam démé bam limé lim wara genné ci alamu bari ci mom mu dal di fétér ni dal lolou mom duma ko mëna genné dinay dinar yene ben dinar dinay dram yene ben dram dinay gatt yene ben gatt lu mëna dem dal luñ ci wara gënë jinn ban la ci wara jinn yëm ci mëna don ban la ci gënë waye bam ko sété loola bari na ci mom ba ap xolam at ñu diko joxe qaarun wal dajra bani isra'il ñu ñu salu ñu digal leen ñu ñen topu legi nak limu bëgg moy jël seeni alal li ci seen xalaat ñu ba ya di yaasul mag di sun kilifa lepp lañ digal yaay set lañu digal nga digal nako ñu leen limu digal dal moy ngeen andi diw mi nga xamni ak ndialo kat bu jigen la ak ndialo kat la jigen jog ci dakko na ndialo mu ngeen dañ koy andi ñu jox ko ab neexal ci mu tuumal Moussa bopam wala bu ko xasse tuumal Moussa ci digg mbolam ba ni sal gep ñu ko baye jamono bu ñu rek mi ngi def def la adna fekk la def taxé yi mbolam baye Moussa ndax kilif ci fuk adina gi bëgg te amuko ci jamono bobu ani wahala lol ni ci ñom lol ba ni sal ñu bañ mu nekk ak ñom ci nonu nekk ak ñom di bijj ak ñom ba atin leen jox ay neexal sax yeey dinañ ci d'accord ci limu wax dañ ci d'accordé ñu andi way jigen ji jigen ji xaaro na neexal ko jinni dram am na ñu ne jinni dinar la ko neexal ñi dañu wax da ko rek sét lo bëgg ma jox la ko dugal la ci sama biir jigen tan tek la ci kaw da nga tuumal Moussa sa bopp mu bane Israël gépp teewee ëllëg yoo xam ci ëllëg sa taaroo na dajale bani Israël daal di ñëw ci Moussa ñëw ci Moussa ne ko bani Israël dañoo dajaloo ngir déglu si say ndigal ak déglu si yi nga leen di tere ak bëgg yi nga leeral leen seen mandragay diine ak seen atay sharia ne bu waxalee num xaawun Moussa dal di génn mu ko ñëri ci ak ndemeer ci suuf dajaloo ci genn ndànd fay-fay Moussa ñëw di def ab khutba di len war bokku na ci lam len wax ci wara taw ni len bani yeen bani israël ku ci sacc ñu dagg loxom ku ci door ñu door ko joomet fukki yar ku ñaalo te amul soxna ñu door ko téméré yar bu amé soxna ñu jam ko lu dina faatu dina xaaro ni ko ak ko ki ñaalo donte yow sax Musa ni ko ak doon tenen la sax muga bani israël li ñu wax ni ya def na ngam ci diw sang diw mu jigen mi ya ci def na ngam kuma ko ci ak ñaalo ne Musa ni ko ñun ni ko wa xaaro ni ko yow la bani israël wax neena mu ni ko woolen ko Musa ni woolen jigen joji bu fekke wax na ni man la kon nam waxe rek non la dem ñu ngoy ñi gën dem bi jigen ji ñewé Musa ni ko yow jox ndax ma def ci yow nangam li nit ñi wax li ñi wax ndax ma ko def ak kuy reen ñaan ko ci yalla mi xaral geej gi Musa ak bani israël wacce tawret ci Musa muniko ma ngi lay jep sa digeunte ak yalla nga deggal ndax ni wax mako def ni Musa waxe loolu nak yalla da batal ko ci tawfi xam mom jigen ji mu dadi wax ci xelam ni na tuttu sel tay ji ne mo gën ci man may lor yam ci yalla mu daldi tontu mom jigen ji nako dedet dañuy xam de xaro na mo jox ak neexal ci kaw ma tumal la loolu ma tumal la ni su mbolo mi dajé na la tumal ni ya jàll waat bi jigéen di waxee lii nag xaaroon daal di am kersa lool daal di jàpp boppam mbolo nekk ni cel mu xam ne dugg na ci arkane ju mag Musa daal di rab sujjoo tol yàlla di jooy te toroxlu di wax ni yàlla kii de sab noonu la te lor na ma te bëgg na maa gàcceel te ngàññi na ma yàlla bu fekkee sab yonent laa yal na nga ma meral te defal ma kàttan ci moom neen yàlla wax yu ko ñu ko yëkkatil sa bopp te digal suuf si li la sob dina la topp neena Musa daal di bani israil yàlla moma yónni ci xaaroona ni ma yónni woon ci firaawn ku ànd ak moom bu yeboo taxaw ci bérébu xaaroona te taxaw xaar xaar lii ñëw ku ànd ak man nag ba yeboo baru xaaroona nee na ñëpp bari xaaroon na ba mu des ñaari nit nee na Musa daal di wax ni suuf si jël leen yaa ardu xuzihim nee suuf si jël leen ba ci seeni dëgër mu ni ko jël leen suuf si jël leen nee na mu jël leen ba ci seeni bëti woom nee na mu ni suuf si jël leen nee na mu jël leen ba ci seeni poj nee na mu ni suuf si jël leen mu jël leen ba ci seeni ndigg nee na mu ni suuf si jël leen mu jël leen ba ci seeni dox nee na xaaroon na ak ñaan am lépp rek ñu ngi toroxlu ci Musa xaaroon di ko ñaan ci mbokk di mbokk ba nekk li nañ ci lenn ci xibaar yi sax ni ñu ñaan na ko lu mat juróom ñaar fukki yoon waaye taxut Musa gestu ko ngir tarok mer ñu taw di wax ni suuf si jël leen ba suuf si maasa leen ñëpp ñu duggandoo ci biir ñu njëtt xaaroon ak ñaar ñi àndatamo kon ñu yàlla waxee ni Musa ni ko Musa di gisu mbokk la gën a teng ndax juróom ñaar fukki yoon ñu sàkk ko ci yow ak xat li ko xët li woyandi yére moo leen te man di gis naa ci sama tabbi nga ak sama mag nga ni buñ ma sàkk woon ci man ak xat li ko beneen képp rek dinañ ma fekk ma doon aji jege di doon aji wuyu ak ñaar xataa da wax ni nekk li nañ ko ni ko jamono bu ne boobu ba fiim tol ni bés bu set yàlla dina leen muur lu mat ab taxawaay maanaam dinañ jàll ci biir suuf lu mat ab taxawaay waaye dañ biñ dañ di soobu ci suuf si di jëm gën a jëm suuf moom xaaroona ak ñaar ñi ñii ba yow ma xeex wax ne sinub sinub nuur ci suuf si amatu yemukaay ba yow ma xeex bés bu set dañuy gën a nuur jëlee nañ ci abu hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonente bi sa sallam neena am amna ben way bu don sigare wu ci ñaari ndëbbam di xol ñaari walam bopam yëm ko yalla moor suuf ci ci kawam muy moor ci suuf ci ba yamal xex di wax yow lolu moy bayna ma rajulun yatabahtaru fi burdayhi wa yanzuru fi atfayhi wa qad a'jabahu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهم بيالا موري قارون أجناري أندن روم يوي تشوفسي بني إسرائيل يجد وحتاني تشين بير دي أنت دي وحن موتا لتح منيان يالا قارون بمدوك تشوفسي دف دب فتي وكرم دي أكي ألالم أك مانجس نجم أمن يعني يالا موتا بل دي نان يالا مور كرجي أكي ألالم يب مكدر دس anani loli moy alquran ni fa khasafna bihi wa bi dirihi labba kama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min almuntasirin ci xaruna jeli yepp sante yalla jeli yako dañu war don ko xuppu ngirum yalla ñepp ñu sante yalla ndax am nañu ko wax ni ko la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin moy bu sikere ndax yalla kat bu ñi sikere wa ta'u fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah moy li yalla may ne ci sakku ëlëk wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk gina ba ko yalla mure dañu sante yalla ñu bir joyi ñu dañ leget am li qaruna amit dañu muju sante yalla ñoom itam wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bi lamsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir lawla amanna Allah alayna la khasfa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun modon nebet xawone it dina bi ñu sant yalla lool ci bañ amut lam amut yoli fi la yalla jaar ak ñun yalla bëgg di xaaruna ah mi la yëneñte ma ci bëpp bala ak bëpp natu alak ay nonum muy fir'aun ak haman ak qaruna niko yalla waxe ni wa qarun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fa kullana khadna bi dambihi faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man aghraqna ni ñet ñoy kon fafula qissa musa ak qarun yam kon ñu sassale ci qissatu Musa ak Khidr ote ci sabab bi tax Musa jubon di sakku ji Khidr ñu jël ñu ci Ibn Abbas wax dafa am dañoo bu ko wañu yow Ibn Abbas no fa mi soxna ci kaabu di day wax ni jël na ci kaabu mu wax ni Musa dafa sakku xam xam mo ñu wax Ibn Abbas ni dañu jël ci no fa mi soxna ci kaabu mu wax ni jël na ci kaabu mu wax ni Musa mi dem na di sakku ji xam xam kat Musa ibn Mishala, Maisha Nenna Ibn Abbas ni Daysan Ni Nof Daysan Ndahman Ka'ab Mamo Netli Jili Tiyan Tim Salam Salam Nuwah ni Musa Ni Yen Tim Bani Israel Mo Nyaman Yalla Niko Yalla Bu fekke amna kenn ci sa jaam kuma ëpp xam-xam tegtal ma ko ñaan yalla ne ko naam waaw sama jàmm am na ci ku la ëpp xam-xam daf koy melal birab ba xobar nekk digal ko mu dajeeg moom ni ko lii Kaab moomu ko nett li jële ko ci yonente bi kon kee bu waxee ni Moussa ibn Machal day wax jël leen ci Harun ibnu Antara mu jële ci baayam mu jële ci ibnu Abbas mu wax ni Moussa dafa ñaan yàlla ni ko yàlla sa jàmm ni ku la ci gënal nee na mu ni ko ki may fàttaliku te du ma fàtte mu ni ko sa jàmm ni ku ci dàq àtte mu ni ko kii àtte ci dëgg te du topp bànnee xam mu ni ko sa jàmm ni ku ci ëpp xam-xam mu ni ko mooy kii sàkku xam-xamu nit ñi di ko dolli ci xam-xamam ndax mu mën a am baat bu ko gindi wala baat bu ko delloo ci réer gu nag naroon a dugg ne na mu ni ko yàlla ndax am na ci suuf si kaw suuf si kenn ku ma ëpp xam-xam mu ni ko waaw ne na mu ni ko yàlla ko kumu mu ni ko xobar mu ne misaal ni ko anaf ma koy sàkkoo fu may wuti seeti ji xobar mu ni ko mu ngi ci tafasu géej gi si aw doj mu ni ko jëm yi nga yor lekk ko fa mu dem yu bëri càn dugg ci biir tafas gi rek boor yooyu fa la xobar nekk ñu ne kon jëm yi la def mooy dalien ci fa xobar nekk fekk bawa ñu ngaar ji aw jëm def ko ci ab boite xoram ko mu doon liñ war ci dunde jëlee nañ ci beneen riwaaya ci Ibn Abbas bi tamit mu wax ni Moussa bi mu demee ba nopp aw nitam ba mu demee ba nopp Firaouna yàlla wàcceel leen al mannu wassalwa muy gëmmeen ak lem gu weex Moussa bi leen xubba bani Israel di leen waa di leen fàttali leen yàlla defal ci ay xéewal ak yiw ndax musal na leen ci Firaouna ak seenu noonu wutal leen ci kaw suuf si waxtante ak seen yonente tànn ko defal ko ab cofeel lépp lu ñu ko ñaan mu may leen ko seen yonente moo gën ci waa kaw suuf loolu ci njëkkëwal leen yàlla defal la bokk ngeen di jàng tawreet yàlla ngeen Moussa bàyyiwut genn xéew leen yàlla xéewale te leeral leen ko ci bés boobu xamal leen ko ci bés boobu mana bani Israel ben waaye bi bokk ci bani Israel jóg ñu ko waaw ndax xam nga kenn ci kaw suuf ku la ëpp xam-xam la yonente bi yàlla bi nee na Moussa ne ko déedéet nee na yàlla yedd ko ngir lim delloowut xam-xam boobu ci moom ab yebal Jibril ci moom alayhi salaam ñu ko yow Moussa sa borom nee na ndax xam nga fa muy def xam-xamam fépp ba tax nga na kenn ëpp ma xam-xam am na ab jaam bu nekk ci diggante ñaari géej yi dajeekaayu ñaari géej yi boo xam ne moo la ëpp xam-xam ñu ne Moussa ñaan borom ñaan ko jaam boobu yi ndax mu mën koo topp sàkk ci moom xam-xam nee na yàlla waxee ko ni ko ñëwal demal ci géej ga da nga fekk ci tafasu géej gi aw jën jël ko jox ko koo kii nga àndal muy sa taalibi boobu di Yoshua ibn Nun ñu ko fa ngeen demee ba jëm woowu yi delluwaat ci géej gi dundaat rek foofee la sama jàmm boobu yi nekk jàmm bu baax boobu ne na Moussa génn daal di ànd ak taalibin boobu yi muy Yoshua ibn Nun muy sàkku ji dajewukaay ñaari géej yi ngir bëgg faa dajee ak Khudar alayhi salaam booba ñu ngi yor jën bi ñu wàjji ko xorom ko nee na loolu yi la alquran di junjëni wa is xaala muuse li fateehu fataajo ji mooy Yoshua ibn Nun ibn Afrahim ibn Yusuf alayhi salaam ni ko laa abrahu xatta abluga majma al bahrayni aw mdiya xuquba dafa dama dañ mukk di dox tan dama ag ci digënté dajew kay ñaari geej yi muy geejuk Faris ak Rome ci fete ak tanko hokku ban nak buñ ko waxe moy jamono ji yag ñu dal di and yermbu ak jamono yi nga xam duñ ko wajj xaram ko di dox ba ag ci dajju wi ci dajew kay ñaari geej yi ci guddi lañ fa ay ñaari geej ci guddi lañ ko ag na dundat ak dont dafa dewon ndox momi nak bim tisse ba dal jeul ni nak do roob jeul dal jeul faati dal di yëngatu ci biir boat bobu ñu ko defoon dal di dundu dal di tab ci biir geej ya lolu ya alquran di wax ni falamma balaqa مجمع بينهما نشاهدهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نبي جاء بجيك بدأ بسنو موسى مكسنني اندي عندي نعم يوسف ابن نكا نعم قطعنا بيان نتن شلفو في شلل يلي جلي دفضل لي دنجاب جبو سبيل جي يعني مثال كذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثيرهما قصصا يعني مثال كفوزي فرن ينساكو إلا دفع بسكوات بلو فلن يجريون دي خزت بسين جانك ñu bëgg fa dañu dafa bëgg wax ay ñaari gëjë mu gis fa xobar kon ñu andi tout ci xibaar yi xobar dara jàll ci waxtaan yi digënté mu fa ñu tuddu Dawya ibn Malkan ibn Amir ibn Salih ibn Arfaq Shawb ibn Sam ibn Nuh mam xobar جل لن تيئن ترسل الله عليه وقال الله عليه وقال الله عليه جمس أثمان وحن بمنا كيشك والبراخ جيري الأنجزمان يرام بخير قنيخ ملاج مو ينسى بنكو يجد عن خد بلوان gudé lako dafa am ben bo bu nekkon ci jamono yu jëk ya daan dox doxalin wu rafet ak wa mbaxu mu am ben doom amu kenn ku dul moom doon jëgi yëg ñu dox ko ab yarkat bu ko yaral xale bi di baagante diggante yarkat ba ak baayam waaye ci diggante bi mu daan faram bu benn jaamu xatu yàlla ndëgël jaamu xat dañu yëm ko lool xale bi dafa taxaw ban leen ko saa bu yàggee ci jigéen ci bi rek ki koy jàngal ab war dafay jàpp ni bàyyi ma ko te yoon naan seen kër bàyyi lépp bu guddee àll bu ñu leen jàpp ni yar kat bee ko te yoon ba xale bi màgg ci moom jël si jaamu xat yàlla ni jikko leen yàlla lépp ak xaye si jaam yaay kan lan jaam ben bis wa ngor di wax boor dañu ko amu ben jaam bu dul kii dang ko war a dañ seen soxna ndax mu am ay doom dana bàyyam gaaral ko ak denc soxna waaye mu bañ mam ko dar bima ko gisamale sawu ko ci neena ko dar d' accord mu may ko ab jëbër kenn si doomi boor yi la ko may ñu togg ko indil ko moom xudar jigéen ji yooyu daal si foofu xudar ni ko dinaa la xibaar mbir moo xam ne bu fekkee dégg nga ko sa sàmm ko yalla ñu lan mësal ci ay aduna ak mbolu alakhira waye bo ci wala ma sekk day yalla ñu lan mësal ci aduna ak ci alakhira digeen di ne ko lamu mu ne ko man ab jilit la dina gi ne di ne bokk te dina gi sama baye dem dundu digeen ni ete wu mako bokk ci sama ay fakkal ya sax fi ci man ci ñoo ni nek ci diin gi lo dundu kon baax na bu fekkee mënoo ko nag nga dal di dem seen kër seetal loo ci tam génne ak di onoro mag yi dajaloo ñu bàyyam sa dem jigéen yaakaar ni dafa am gàllankoor ndax biñu yoree soxna si yàgg ni te amaguñ ak njabot balay ñu baal woo ko wax ak moom si mbir moom ni xobar ñu ko doon nekkul ci sama loxo ci loxo yàlla na nekk woo jigéen bi wax ak moom si lool bi ne ko sama doon doon yenn naa te amit bu doon doon doon doon yéen di tontu ko tontu lu mel ni loolu ko xobar tontu ni ko loolu nekkul ci suñu loxo ci loxo yàlla nekk bi ñu amee ab diir baayam da koy yow dañ ne ko ma ne nga sàcce sa soxna si yi sa ñu wutal lekkee ñoo ko mën a am doom ndax it ak sëy bi ñu koy wax doom a tax waaye ngeen ànd lu yàgg ci mën ngeen am doom daal comme nañ ca kenn ñu ko waxee ko daal bañ waaye mas naa ko di ko lëjal ba tàggale leen di ko lëjal bañu jigéen boo xam ne ak jeeg la ku tàmbalee am doom ba nopp la waaye bi ñu yow moom jeeg bi xobar wax ko lam waxoon ku jëkk ka rek ni ko téyoo na jigéen te diine ji ma nekk diine islam la nekku ma ci diine ji sama baay bi dund bu fekkee mën ngaa nekk ak moom ànd ak moom ci yoo naa baax na boo ko mëna ma teer laa yoowe ndiñu bi seen kër bañ ci sonnante waaye jigéen ci d' accord ak moom ci yoon yi wax ko la ko jigéen jëkk yoo xam ni ko dama mën a dund ci li ngay dund ñu ànd ak diir onoro bàyyam woote ko ba mu ñëw mu waxoon ko lan waxoon jigéen ji jëkk ji ni ko damaa gis kii lu tax mu ñu leen am jën rek ndax dangaa gàllankoori waaye xobar tontu ko lam ko daan tontu bu jëkk ni ko doon nekkul ci sama loxo ci loxo yàlla la nekk boo jigéen bi wax ak moom ci loolu jigéen bi tontu ko tontu ne ñu tontul xobar ñu ko loolu bi nekkul ci suñu loxo ci loxo yàlla la nekk ñu am ak bii di dund ci loolu biñ koy am doom baaxam ayu bay ko woon koo yow dama yaakaar naa gàllankoor def ci kaw nama ko dal ba xobar ti jàpp ni ni mu ko mayee daal wala miñ ko joxee ray ko ndax mbëgg buur la bu ngoogalee bàyyi ngaay ko ñu daal di génn dal di topp njoon kenn xamal fu mu jëm xamuñ ponk la jaar wala solo xamuñ ndi joot la xobar jaar wala càmmoñ ni nes bàyyam amu ko ci loo si lam def dal di yebal ci mu yaa góor ñu di ko wër ci ay yoon yu bokkul buñ koy wër ba am fukk ñu dugg ci benn buñ ci géej gi fekk ko fa buñ ko fekkee xobar ni leen dinaa li wax benn bir bëgg ngeen nëbbal ma ko buñ ko nëbbee yàlla dana leen musal ci ay adduna ak mbugalum alaxira waaye bu ngeen siiwalee sama secre day yàlla dana leen mbugal ci adduna ak ci alaxira ñu ni ko waxal loo sopp lu mu doon mu ni ndax sama baa yebal ni ngeen ni ma wër ni yéen ñu ni ko waaw mu ngeen kon dangeen nëbb sama mbir bu ngeen wax sama bàyyi ni ko gis ngeen seen moroom ñu wër te gisuñ ma la ñuy wax bu ngeen demee na ngeen ko wax ndax bu ngeen waxee sama bàyyi dina ko gis ngeen ma day wala ngeen jël ma yóbbu ci moom dina ma rey te bu boobaa sama deret yéen a ko kàddu ñu ne bi ñuy waxee ñu bàyyi ko daal di dem waaye bañ demee ci buur ba ci bàyyam jëm ñeen ci ñepp dal di wax ni ñu gis nañ ko dal mu wax ni nangam ak nangam ba tax ñu bayé ko kenn rek ci ñoom moy aji fukkel de wax ni ya man day on ci ben na xam xam jëm ñeen ñepp ma fi ko day wax rek ñu ñoko jëfando mu wax ni nangam ak nangam bu la soobé nak nañ ñëlam légui dem jël ko ñu bëgg ñeen dal ñeen dem sax wu ari jëlé ko andil mako waye bu ñu la dañu ñëw ko jël ni tek xobar la gam ne ñu ñëwaat diko ko fekk mu dal di tuxu dem ci benen bërepp bu bokk sax bobu ñu dem ci bërepp dañu dañ ko gëfal fekk ko sel gëfin ko ñu dem ci dal di wax boobu ne ko gëfiñu ko mu ray leen ñun ñëpp nga xam ni kenn ka waxal ni gëfiñu ko dal dëpp woon ak xobar ci lam la leen fa man rek moo ci mucc jël ñeent ñeen ñi ñoo la leen bopp raye bu boobu amee jigéen gi dal di woo jegge muy jigéen gi mu ko boobu woo jigéen gi mu ko mujj a may ñu ko yow sama dem ji lii ñu ci dem lépp yaa ngi ko ci yaa ngi ko teg ndax yaa def nangam ak nangam ba tax ma dem dal di rey jigéen jëj jigéen gi mu jëkkoon moo xobar bi mu déggee loolu dal di daw nga fagal ko ko rey aji fukkel jëj yi nga xam ne moom fukk moom ñeen ñu yàlla ñu di ko wëre ci jëm ñeen si ñëpp ñu rey loolu mu daal di wax ne ah dina reyna jéen ñeen ci ñëpp nag wóoru ma mën naa mën na ci teg dal di daw moomtam ba ci benn dëkk mu fekk fa jigéen ji dawaan ni jigéen ci xobar ji ko na yor mu fekk fa muy taxan te benn bés góor góor bi dégg jigéen ji muy wax ne bismillahi bi mu ko déggee ni ko ayo yooye kan nee na jigéen ci xibaar ko fay jaar ak xobar ni ñu ko jëkkoon a may ak diini jëm nekk ak wóote gu mu wóote ak diini bàyyi moom ku ñu ko daal ab yéenit la moom bu gëm yàlla ñoo gën yëf ma nii mooy ay fukkeel ji nga xam ni bàyyim dañuy yebalal ñu di ko war yi juróom ñeent ñëpp la ñu ko dar wax ñu war ko tam rey la ñun ñëpp ne na man ma ko ñu war duñ tepp maa ci des ma itam damaa daw ngir ragal moo ma andi fii dal wax jigéen ñu ko ndax mën naa laa denc ginnaaw ab julit nga ne ab julit ñu bokk jigéen ci itam kenn laa denc ñu jàmm yàlla fii ba dañuy dee jigéen ci ni ko waaw ñu daal di dem ci benn dëkk di fa dund dëkk boo xam ne lenn ci saraax ni ñee ci nekk maanaam buur bu doon ab yee fa dafa nekk na ñuy dëkk fa dafa jàmm yàlla ba am fa ñetti doom nee na góor di wax jigéen ñu ko suma dee ñu ngi suuf ci ñëg bi ñu nekk naka noonu njaboot gi ñu nekk suñu njaboot gi ku ci yeeku ñu nañ ko suuf ci ñëg bi ndax bëgg ma suñuy bàmmee di jaxasoog bàmmee di yëfar yee ka ca mujj ci ñun na dénkaane ñu nabbu néeg bi ci suñu kaw dafa góor gi faatu jigéen di denc ko ginnaaw bi nag buur ba bu ñu jëramante dégg ni ñoom dañuy wéetal yàlla ay julit lañ boobu di yónnee woolu jigéen ji bu mu ñëwee mu digal ko ni ko jigéen ji nekk jigéen nekk dama koy bàyyi jigéen ji bañ boobu bi dal di diglee ñu jël cinil përëm duy ko ba mu feesal ndox baxal ko ba mu bax mu diglee ni jigéen ji ak doomam ñu leen dugal ci mbana gi baxal leen ci ba ñu ñor bu fekkee ni nanguñu bàyyi dina yu nekk si leen siwaat mais bu ñu indi mbana gi ba baxal ko wax jigéen ñu ko bàyyil dina jigéen nekk mbaa ñu sànni la ci biir yaag say doom jigéen ji bañ ñu sànni ma ci biir mbana gi maak samay doom moo ma gënal may jàmm ku dul yàlla ñu ngi bëgg digéen ñu njël doom ji ju mag ji ñu jël doom ju mag ji sànni ko ci cin li muy bax ba sooy ba ñu xam lépp jigéen ji di xool ba digle ñu jël leen doomi ñaaral ji ñu jël doom di sa topp sànni ci biir cin li muy bax ba ñor waaye jigéen ji taxoon mu arrière fekk ni yee dem doom bi nam ñu ngee ba jël doom ji di bëgg ko sànni jigéen ji tiit daal di xëccoog ñoom doom jooji ngir ñett bu yëlool ñett ci moom ni nga xale ba mu leen naan ko waxal yaayam ne ko muñal ndax ñun ñëpp aljan la ñuy daje bi ñu demee ba sànni doom ji ba moom jigéen ji bi nga si mun leen am naa benn aage ci ñeen bu ndaw ñu ne ko lim dal mu ne leen dañu ma sàmme si cin li ñu ngeen ñu sóor ñoo suñu yax ci biir néeg bi te nàbbu néeg bi ci suñu kaw nee na ñu nangul ko loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañu leen dara ñaan mu am xet bu neex boo ko xeeñ mu laaj Jibril ni ko xet gi li mu dal nee na Jibril nettali ko xista bi ni ko xet gi di la xeeñ rek mooy seenu xet ñoom ñu ñe wax nañu Jibril dafa wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dafa am aw gaay yi bokk ci waa dëkk boobu ñoo xam ni dañoo duggoon ci géej gi di commerce ba ñuy commerce am ay duus yu leen ngelaw lu parfaitin ci biir géej gi di si leen sàmmente ba seen gaal di yàqu bi ñu demee bi gaal di demee ñaari gaay jàpp ci aw dénk ci dénk gaal gi di féey ba dénk yooyu yóbbu leen ci benn dun ci dun géej gi ñu génn di yëngal ñu ci biir duñ boobu fekk fa xubal alayhi salaam mu sol yére yu weex di julli nee na ñu toog ba ñu noppi ci julli dañ leen julli dañ leen geestoo ñu leen yéene ñan ñu ne ko ñun day dëkk sàngam lañ jógee yeenee ci biir gi ne dem commerce suma gaal yàqu ñu jël ay dénk jàpp ci ba mënu andi ci dun bi nga nekk ñu leen bu ñu leen ñaaxee ngeen toog fii di fi jaamu yàlla ànd ak man ci béréb bi te seen wërsa yàlla dina leen ko fi andil ni ngeen ko bëggee bu leen sooba it leen ma delle leen ci seeni kër nee na ñu ne ko delloo ni ci suñuy kër nee na bu ñu leen ci sàpp ngeen jox ma kële rek yàlla ngeen wëlleen ci man fii delleen ci man ci ñu du ngeen wax kenn li ngeen gis sama njëg du ngeen ci wax kenn dara dañuy jox ko coloré ci ni ko dinañ nëbb fekk dem dana ko daal gis ay niir yu fay jaar mu woo leen laaj leen fu ngeen jëm niir yi ñu wax ko fa mu jëm nee na lu doon dinañ niiraa jëleen leen ma leen ba yóbbu leen ci dëkk sàngam nee ñu jël leen ba yóbbu leen ci dëkk boobee ñu kenn ku ñaa teg ko ci kaw téegum teraasam kenn ki dogu ci nëbb la ko ko da wax kenn ci dogu ci siiwal ko ka dem ci siiwal ko bu ñu ñëwee dafa déclaré ci kaw yi am na labee gu ma am ñii mu ko ci booba boobu ne ko dama ñëw déclaré yi xamna ne ko dama gis naa ko doon ci déeb sàngam ak sàngam mu defal ma nangam ak nangam ñoo boobu déclaré ku ci am ku ko seele ku ci xam dara mu ngi ko diw maag ma ma àndal ñu yar la boobu yaral ci yar la ci diw maag ma dama ko laajee waaye ne ko géej gi daal duggoon nañ ci maag moom gaal ga dem ñu jàpp ay dénk di si ñu sànneen si ba ñu génn ci tas gi waaye loolu moo si ndëgam sa dom ci wax dëgg xawut daal warkat bi ne ko yebalal ku leen wax ci ñoo yéen ni ñu ànd ñu dem ma wan leen fan nekk nee na boor bi daal di tëyee waaju ji wax dëgg waaju yu def li ko xudar waxoon mu tëye ko ni ko sa morom ni bu waxee dëgg dina la rey waaju ñu bëri ko ay nit dafa itam boo waxut dëgg dina la rey day gënee ba ca fa xudar ne kon waaju xool xool gisul ba ñu dikk ne boobu kii moo dàq sam ci àdduna bépp foofu gisul sa dara ñu jàpp ko fay ko kon lii mooy li am ci di xudar ako tàmbali bu am bëram ak digganteem ak bàyyam waaye nee na ko jamono yi suñu wax fii doon fee doon góor la di yëndee ab xutba ci waxe ñu ëppe ci borom xam-xam yi wax nañ ne xobar ñuy bokkoon ci mbooloo mi dañu ànd ak si xam ne tukki dox bu bari bu ñu daan dox ci mbooloo mi àndee woon ci la bokk wax nañ ni moo ko so xam ne ànd nañ ba mu gis dexu dund muy aynul xayaati naan ca nox ma loolu ma waral mu des di dund ba jamono di ñu toll wax nañ ni xudaram mu ngi ci kaw suuf di dund ay li aji ci fane bokk ni dalu ci fuñ tan won ci waxtan Musa ak Khidr ay Musa ak talibum de ñu tax ibn Nun dañu ag ci Khidr ita ko ni julli ci kaw sajada bu wart ci kaw ndox Musa ni ko Khidr ni ko seen suuf ana fofu ni yobbu am ni mu ne ko wala Musa ni ko Khidr ni ko Musa ni bani Israil man ko wax man ko Musa am nga saxla fa la wara doy ci bani Israil Musa ne ko sama borom mo waral ci yow ngir ma topla ngir xam lu ci sab xam xam dañu tok di waxtan ñu tole tam waxtan am ci mu ñew ciof ci ndox ni ñu ko dal ni Musa ya day saxal la ja tokon moy ya ep xam xam ci wa suuf waye sab xam xam ak sama xam xam ak xam xam mbeer mu jëk ak ñu mujj day buñ ko natale ci walu xam xam yalla mo gëna neew ni picc ni ciof ci ndox mi al moy li alquran non fa jada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladna 'ilma ñu dem ba fekk ben jam ci yu bok bu bok ci suñu jam bop may nañu ko yex nañu xamal ko xam xamul ladni te moy al 'ilmu ladni moy xam xam bu jige ci yalla ibn abbas wax ne Khidr dafa xamone ghaib dafa xamone ilmu ladni ne Musa ne ko ndax man na la top ci kaw nga xamal ma li nga xam ne ko innaka lan tastati' ma'i sirrak ne ko sab mune ni and ak man ndax man xaxo batin la yor may xam xam bu ma yalla xamal te nit mën ta mën lum xamut wa wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi Khidr ni mo sa ko dama fek ma len ab mun kat ngam sa yalla te dama moy sa ndigal ban ne ni ko dama ko dama fatte nak dama laj dara te do yo gis ni dal mu ne bu ma ci laj dara te ma la ko jek net le dama la wax rek dama ko laj ni ñu am di dox di wut ak gal bu len yebale bi ñu wutu gal mu wax ci tafsir bi ak gal wam len ñi ay te ko ñu jël leen dañu la xamé Khidr ba tax ñu nangu leen jël ñu bu duggé ci biir geej gi Khidr dal di jot aw sen ñu dal di dem ci ben dem ci denk gal gi dal di ko dajji ba ndox tamri ci dugg nena Musa dal di fat bu bam diko jël fat ben ben bobu ari Khidr ni ko akhraqtaha li tukhraqa ahlaha ndax da ngay xot ci gal gi ngeen bëgg lablo wa bëgg lablo wa gal gi te ñoom ñu ñuy gaddu defal ñu rafet li wa wax deug di de wara ñu ko na fay la xad ji sa cheikh imrat moy def na lu yene lu sepp neena Khidr ni ko amay ma lawon manu at ak min noo ma lawon limay def boko meuna man noo ma faliko dama fa dama ko fatte dama ko japp dama tal dama atul dama xatal sama ngir ibn abbas wax ni Musa bamu xare gal gi di Khidr xare gal gi Musa dafa dal di sori ram nga ba ci def gele da di wax ci xelam ni man day xomaluma andi fi di and ak waaji tan ma ngi nekkon ci banu Israil di len jangal wax yalla suba ngor di len digal ñu dina top ma joge fa di ñu di top ci waaji ba lañ seen mu dëgël sama kaw ñu ko dal ko Musa ndax ba nga ma wax la nga dem xalaat ci saxal ñu Musa ni ko mu ne ko ñu nga mag nga xalaat nga na mu ne ko wax nga dëgg de ñu ngi am di dox ba ag ci dëkk dañu wax ay la ci agge gis ay xalé fukki xalé am ben xalé bu rafet bu nek bu leer kan ibn abbas ñu mëna xalé bo xamni jëtu ko baale la japp ko dal di koy ray wuté nañ ci num ko ray sama ibé ligi doon wax nañ daf ko téral rend ko ci paka am ñu ni dée dafa fa dab bi ko def ñu bam dé diko dé ci aw dëgg bam faar néna Moussa né ko bakkan bi nga xamné bakkan bi laab la may ko di yalla xal bu teuf la yeyoo wut ñu diko ray kon da nga ray bakkan ci ñu bakkan def na nak luy sip la xal jéfa ci am nukra da nga taral baat bi ngeen waxe ak mom ñoo ko dal nal nak nak xada da wax ni bi Moussa waxe wax ni tagge jël ko xoda dafa dal di nal wax ko dar ba ko dar dafa dal di bujj ndagum xale bi dal di xolli xolli dar bi ba ak ci wax ba gis ni bind ci mbag ni kafirun la yu'minu billahi abada ñu bind ci ni ki ab yéfar la bopp bu gëm yàlla mukk nee na mu war ko Moussa ne ko li ma la waxoon ne woon naa da mënul mu ñu ànd ak man ne na Moussa ne ko bu ma la laajetee dara kon ñu jël ci ngay ànd ak man bayroo bàyyi ma ñu daal di tàggoo ne jëlee nañ ci Ibn Abbas mu jëlee ci Ubay ibn Ka'b mu wax ni yéen tamit sama daan wax daa def bu ma sant di ñaan kenn day jëkke bopp ñu doon sax kamu ñaan wax na ni yàlla na yàlla yaram ñu te yaram ñu sun mbokk Moussa ndax bu saxoon ànd ak ànd ngoon boobu yi tuuti day dana gis kiimaan gu kiimaane waaye nag yàq na programme bi ndax nee ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni mooy bu ma la laajetee dara dinaa bi rek bul ànd ak man xat balaa tamit la dina xosal mooy am nga ngaan si yàlla laaj jox naa la ngaan si ci saa bu ma def bu ma la laajetee dara rek mën nga tàggoog booba mais ñu ànd di dox ba àgg si benn dëkk wóor nañ ci dëkk boobu mooy benn Ibn Abbas nee mooy al-Tawakkiyya am ku ñuy wax Mohamed Ibn Sirin wax na mooy dëkk bu ñuy wax ay la mais bañ fa àggee nañ fa àgg jëkk soog jant bi ñu sàkku ji ñoom aw ñoom bëgg ñu gane leen waaye ñu bañ bañ ñu gane li ñu wax ni dañu doon waa dëkk bu soxar bu ñëwi teraanga léegi bu ñu dañoo dagal ñu wéeru ci benn mur bu nekk ci mbedd ni ñu wet mur bu nekk ci mbedd ni ci kaw yoon wi mur boo xam ni dem na day dugg a màbb ba waa dëkk bi sax ñu nee suñu romb ci pegg mur bi ñu ragal ni ci ku ñuy romb léegi mu daanu ci sa kaw fekk nit ku baax moo ko sa doxal xol nag daal di defaraat nii foofu yi bam tegu ci yoon Ibn Abbas dama waa xoda dafa mab mur bi daal koy tabaxaat tabax bu tegu ci yoon léegi nga saa bi xoyaw ni koy bi la nga xon mën ci jël ak tay wax dëgg yàlla ndax ñun ñu ñëw ci dëkk bi sàkku fi ab benn ngare la képp muy mu ñoo jox dara si aw ñun da ngay fekk néeg bi muy bëgg a daal sa yow mën nga fànn liggéey bii ba si jëlal ak yow ak tay kay wax dëgg moo ko ñun ci mën ndax mën ci jàmm yeneen xoddaal ne ko fii nag yooyu tàggoo ndax waajaat nga ma la wax ñoo naal bu ñu ko laaj muy haasa firaaqu bayni wa baynik sa unabbi'uka bi taawili ma lam tastati alayhi sabra ñu dal koy tàmbali bu ko firi lañ yeesu woon ne ko am na safinatu fa kaanat li masakina yaamaluuna fi lbaxri fa aradtu an aiibaha wa kaana waraa'uhum malikun yaaxudu kulla safinatin gasban ne ko daal bi ay maskin yu liggéey ci géej bi ñoo ko la kaab ne na fukki maskin lañ fukki ndokk lañ yoo xam dañu lontal amuñu fenn fu ñuy dunde fu ñu ci liñuy liggéey ci gaal bi daal koy ñu ngi ko benn ci seen baay juróom ñi ñooy liggéey ci gaal bi ci géej gi waaye juróom ñi mënu ñoo liggéey benn liggéey ndax ñooñu juróom ñi leen liggéey sax kenn ki dafa gaanu kase si dafa pat ku ñetteen ki dafa làgg kun ñeen sanki dafa ki dafa am lu melni ay tangor ci bu wax na ci abadan la ñeen ñu wax ni ñu ñëw dey kenn ci gumbala kenn ci dafa tax kenn ci lew kenn ci abdullah la kenn ci abdaf fukk ñu ñu bokk gal ge ñu xawa tan ñu ci liggey ñu ci dundal ñu ci kenn waxal ni gëj gëj ñu dañ dëgë moy nekk ci digënté faris ba ci gëjju rom ñu mëne ko gal bi la yo la